أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ المؤمنون د درونی ویم آیات څخه شروع پر یو سلو څلرم نمبر آیات باندې دا ختم شو. د دې آیاتو د لومړنۍ برخه چې ده د درونی وی څخه تر اته نیوې پورې د دې ورابط د ما قبل سره دا دی چې په تیر درس کې چې وو هلته دا خبره ذکر شوې وه چې د کفارو هغه حالات ذکر شوي وو په کښې کې چې هغه د حقه څخه بد وړل وو. الله پاک هلته ذکر کړي وو چې دوی د حقه څخه بد وړي. هغه په کوم نمبر آیات کې وو؟ هغه داسې راغلي وو چې په اویایم آیات کې وو اکثرهم للحق کارهون، اکثر د دوی د حقه څخه بد وو. بله خبره چې د دوی ذکر شوې وه هغه د ذکر څخه اعراض وو. قل فهم عن ذكرهم معرضون فيو نبي فيو ايام نمبر ايات كي ولدي شي ذكر ونصيحات ترتك دا غس مخ اري اخوان نو او ددي دريما خبره چ واغدا وچ وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم دجي جواب كدا شو چول وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون دسي دلاري خبر بلا خباني درس زغلي نو دا غش د دې د پر عذاب د اخرت هم ذکر کوي او الله پاک ویل چې د دې د پر عذاب د اخرت شته. نو دې چې دا ګرد خبرې کول یعنی حق منی د حق عبادت کده د نصحت عبادت کده خدای د بعث بعد الموت څه منکرو هغه بعث بعد الموت د مخ ال ته ذکر شو. نو عذاب د اخرت چې دی هغه موقوف پر بعث بعد الموت کې څوک بیرته راژوندی دی د اخرت عذاب لیدلی شي؟ نه خو نیشي لیدلی. نو اوس د دغه عذاب هولناکي ورته بیانې خو دوی د دې عذاب څه منکر وه. الله تعالی د عذاب ورته غټي څنګه غټي وه نبي علیه السلام ته وایي وایي ته لا د دې عذاب څخه پناه وغواړه کنه د نبی علی السلام د پاره خو چې دی عذاب کا سره الله پاک ورکی نه ممکن نه ده، مگر الله پاک د دې د پاره چې د نور خلق په وبيري برای د عذاب ته تل دعا وکړه چې الله پاک ما د عذاب او بس بره بګونی دوی پر زړه تاثیر وکړي چې هغه دې چې د الله رسول الله د عذاب په نه غواړي خو دغه ماته ګورینو. نو خلاصه د خبرې ده چ عذاب د اخرت موقف پر بعث بعد الموت دی دا غسخ منکر و نو د اغه خاطر سخه وستلته چې شکر اغه هول د اغه عذاب تر تبایني چې ګونی خدای د عذاب و بیر جبره بودی چې شراوی ایمان و پر راو دیش ترجمه دا وس قل تور تو وای قل تو وای نبی علی السلام ته داسې امر کوي ور تو وای داسې نه یا قل تو وای په خپل و رب از ما رب اما پجے شرط توری یعنی کتم اتراوین ما هغ عذاب یو عدون چ تدوی سره وعده کړه سوی دا یا لا پاکه کز ما پستور گوین از ما د مخه د عذاب تور کای بل پرس په دنیا کې ربی وام از ما رب فلا تجعل نو ته مگر زونی ما فی القوم الظالمین فی القوم فدغ قوم کی الظالمین چ ظالمان یا لا پاکه نو ما ځنی و بس د سنی چې زپک شه د عذاب طاقت کی څوک لري کدا اس په خبر په اسواس ور نبی علی السلام ته الله هدایت وکي چې ته دغه دعا ته ځان سره کوا چې الله پاک کچيري بل فرض د عذاب ته په ما وینې نو خدغه ما نزه بجوندې چې وته به ودی ته عذاب ورکه چې زه د سني چې زه په کښیم ته عذاب پر راول یا ما ځنی وباسه لکه درو تعالی صلوات و سلام قوم ته چې عذاب ورکول کړي الله پاک دې ځنی وېستي دغه دعا کوا په دې کې کوم خبر ښکاره کړ چې دا عذاب ډیر خطرناک عذاب دی هغه دې د الله رسول الله په نازنی غواړي نو ګونی خدای دې دې د عذاب څخه خبره تاثیر پر وکي و بیریج ترجمه ته به بیا ته سم توجه است قل تو و چې رب از ما رب اما کچیر په دې شخص هغه ان وی بل د ما دي سره پټ سی وی مدغم سی وی توری یعنی کترا وینې و ما ته ما هغه عذاب یعدون شد دوی سره وعده کول کیږي کز ما پس فرګ وینې یا الله نو رب ای رب از ما فلا تجل ته مگر زینې ما فی القوم الظالمین فدغ قوم کی شي ظالمان وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ کتاونو سړی خدای غشي څخه پناه غواړي چې واقع کیږي سړی پناه دغه غشي څخه غواړي چې راځي پیښیږي نو دا پیښیږي چې نبی علی السلام ته جلاله عذاب ورکړي خو امکان نه سونه څه پناه یو غواړي الله براوي کیږي خو نه خو زه پر قادر یم چې ویګم وَإِنَّا بِشَكٍّ مُرْ عَلَىٰ أَن فُرِجَ خَبَرَ نوري یچ موږ درو ووینو کوتات ما هغه عذاب نعیدو چې موږ وعده کوو هم د دوی سره لقادرون موږ پر دې باندې قدرت ولایو نو کوای خصم چې ته پکښې عذاب ورلره ورک دا الله څه څوک پوښتنه کوي الله خو چې په خپل مخلوق هر څه کوي که نه بیان درغښته چې څوک سوال نه شي ځین کولی نو الله وایي زه خو پر دا خبره چې په تا د عذاب وینم قادر یم اګر چې تا ته نه در کوم مګر بیا هم ته پناه وغواړه نو د پناه دپاره یې هدف څه شي سو هغه هغه دی چې د عذاب تحویل و دا تخویف دغه ځینې څه شي معلوم شي چې دا خطرناک عذاب دی و ان او بې شکه موږ علی ان پر دې خبره نورې یې چې موږ در ووینو کوه تا ته ما هغه عذاب نعیدو چې موږ وعده کوو هم د دوی سره لقادرون پر دې خو موږ قدرت والی ترجیزه پر هغه تحویل عذاب ادی بیان شو فسیاله او طالب الهدایت و نبی علی السلام ته کوي چې دوی خو تا ته بدی بدی خبرې کوي گای دی جادوګر بولی گای دی شاعر بولی گای دی لیونی بولی گای دی کاذب و دروغجن بولی دغه د دې دی پاکت سکیا عذاب په جادو ته غټ کوي دغه د پاره طریقه ورشي ادفع تدفع کده ځان دفع کوا بلکی په هغه طریقه سره هي چې هغه احسن او ډیره شایسته ده چې شي د پکاوه د ځانه السیئه ته بجې ده دی د ښکنځل درته کې درته ولاړ دي نو خو د بشریت تقاضا خدا ده چې نو خو مرغبرګه کې ده خبر چې د جادوګر نوم پرځي ورته خپل جادوګر کدر ته وایي چې د مثال په تور شاعر ورته خپل شاعر کدر ته چې لیونه خپل لیونه د انسانیت تقاضا خدا ده الله عز وجل ولې ته ایتات ته سره طریقه درشه اغه دا طریقه ده چې د ارسه درته وایي ژغ مخته کو پس بحث مورته کو دغه چې وخت د سر خلاص بیا به تاسو ډیر مخلص برای ما سونه به خبر ورته وګور ژغ نه راته کو نو دا شایسته طریقه ده دیش وای ادفع تدفع کو ګرځوا بلکی فاغه طریقه سره هي چې هغه احسن او ډیر شایسته ده چې هغه د سکوت لار ده چې شي د پاکوا چې شي ګرځو ال سیئه ته بجد ځان چې تاسو باندې کې بد بد شیان وای د هغه بدی چې پاپا چا وک په نیګه طریقه وک چې معنی سکوت کته نو زه خو بس سکوت وکم دا در څه وخت الله پاک وای نحنو اعلم بما يصفون نحنو مش خو علم خبردار یو بما په هغه خبرو سره یې صفونه چې دی په صفت کې ستا بیانین واله وایي زه نه اورم چې تا ته جادوګر وایي چې دی پر تا ته ساحر و د مجنون نوم جن وایي زه نه اورم خو په علم په خبردار څه معنا چې نه علاقه کوي د هغه سزا دپاره زه کاپیم ته چې د ځانه دفع کوي ته په دې نیکه طریقه دفع کوه پر دې ځای له څوک څوک سوال کوي اغه سوال دا کی چې دا دی الله پاک وای چې بس ته ګرد مردغه چم کوا چې د ځان څخه دا د دې بجې په چا ګرځوا په سکوت ګرځوا دا شته طریقه غواره کړو د جهاد څه ضرورت دا غری الله پاک وای ته جنگونه په مخ اخستی چې دا دې جواب دا دی چې جنگ چې دی اغه په باره کې د جن کول کیږي دلته نبی علی سلام ته شخصي بجې خبر ده د لیونی نوم ورجه پر ده د شاعر نوم ورجه پر ده باندې د مثال په تور د کاذب نوم ورجه چې کستا شخصي مسله رااله په شخصي مسله کې به په کومه طریقه ده د پکې په احسنه طریقه چې سکوتي کده جن مسره رااله جن اهانت کا و د جن سپکاوې کا الته د جهاد خبره ده نو دغه دوی خبرې خلک نه پر لګړي دلته علا دغه ورته چې نحن علم مش خبردار بما په هغه خبرو یې صفونه چې د ستاپ صفت کې بیانې چې تا در وغجن بولې تاله و نه بجدا غته بارک د د دفع په چا وک په سکوت وک او کدا ول چې قران سوزی په کښ کې خطی دی خدای چې ښکنزل کول رسول چې ښکنزل کړه ته دا غره کم ده د رسول علی السلام د پاره خدای غره کم ده چې په نیکه طریقه باندې کې ودا ښکنزل وک دفع وک د امت ته پاره چې ما رسول ښکنزل کې دوی به ول دا رقم حکم دی دته خدای زما جن اهانت کې په جزه کې به هغه د جهاد آیاتونه دی به هغه ته تطبیق کیږي د سیمنو چې دا تعرض دی زیداس وی بل زیداس وی زیفه دا زی عمل کوم چې په دغه ځای هغه وخت عمل وک کې تات ښکنزل وک که تا ته بدول ستا شخصي مسله چې څوک الته دغه کده جن مسله را الته بار بیا د جهاد حکم دی نو دغه شبهه دلته څوک نه واردي وقل او ته داسې هم ووایه الا پاک بل دعا و نبی علیه السلام توشي ربي از ما رب اعوذ زه په نه اغواړم بکه په تا سره من همزات د وسوسو څخه الشیاطین د شیطانانو دغه موای چې الله پاک نو شیطان ماته وسوسه را اچي مش پښتانه وای وره په زړه کې می شیطان دی خرق خرق کړي چې د سی ورته د سی ورته خو بیا مې ځان را ټینګ کی نو ته دغه دعا را کوه چې الله پاک نو د شیطان د وسوسو څخه می وساتي خو شیطان نو په زړه کې را اچي چې کوم څه دی را ته وای زه هغه ورته اگر چې دې کوم خبر کی زی ورته هم جواب هغه را کوم خو جائز دی خو د مصلحت خلاف دی په خبره پوسمه خجائز خودی خود مصلحت خلاف دی معنی شګنه نه پکشي کړه اگر چر وا کړ دی نو ته دغه دعا کوه چې الله پاک از ما څخه دغه د شیطان وسوسه را څخه دفع کړي چې دغه وسوسه را تر اچي ګوره نبی علی السلام کدا دعا ور وشو نو مرشد ګرد مرک قران وایي کوي بل شکات کو باید اعوذ بالله وایي چې دا وسوسه را څخه وګرځي او قلت وای رب از ما رب اعوذ زفنا وارم بک په تاسو من همزات د وسوسه سره همزه د شیطان وسوسه ده چې راځي په ځری کې ورچی الشیاطین د شیطانانو ته دغه سم پناه غواړم وره د شو اچ و اعوذ و امزه پناه غواړم بکف تاسر ربي از ما رب ان د جس خ يحضرون چې دې ما تر حاضری جګر سره وسوسه که پر د ګر سره لا پکره پر ژدل ما شیطان ما تر رنجي سي ګر سره بیا وسوسه راچی اول خو پناه وغړ چې وسوسه الا پکره څه ده پک روسته بیا ده پر بر خدای پک ګر سره ما ته مر پر ژد چر تر راشي په د دعا خو پيږي په دې کې چنګارو کې هغه اول قل چې موږ درس نه را شروع کې امين نبي عليه السلام ته دعا ور وشوله اغه اغه چې الله پاک کته دې قوم ته عذاب ورکړي او عدد یې ورسره کړي دنو ماخذ نیو بس چې دې سنې چې زه پک شي کېم الله پر دې زه قادرم چې په تای ووینم د عذاب مګر خو ته دا دعا کو په دې بل کې دا هدایت ورته او فرمای چې دې ک ته ته بد ویل په نیکه طریقه جواب ورکړي نیکه طریقه یې سکوت دین په دا بل کې دا ویل چې بارونه په نیکه طریقه خو چې د خماته شیطان وسوسه اچي چې ته ورته پټه خو نه درته جایز هم ده چې جواب ورلره ورکړي نو چې جایز ده ویل الله نه کوي یا دغه شو چې د شیطان وسوسه الله پاک از ما د زړه او بس او شیطان ګر سره جته مپرجې چې ما ته را حاضر شي ملاقاتی د یحضورون صیغه ته به پام ان پر داخل سوی دی اصلي خودی شه د ان یحضورون نی ان د جېڅخه زپنا غوړم یحضورون چې دی را حاضر سي نی و مات اصلي صیغه خو دغه رقم و مګر خو نو ان ناسبه مستریه ک پر تسنیو راس ک پر جمع و راس خو برا چیش کی رغنون ی غرزی نو هغه د جمع نون تللی دی دا بل نی د اغه نی چې ی د متکلم ور سره ده ای ایم ځنی حزب کړی د اکتفا په جک سره سره د نون وکړ نو ګاکی یحضورون چې دی حاضریږي نی و مات اصلي ګاکی ور سره ده عدالت خنوې نسته د غزیر خپل پر اغه ی دال دی اغه د جمع نون چې نسته پک شي کی یحضورون نی اغه خو ان پر داخل سوی دا رقم ده شغه ترجیح زیادہ پوری مجھوئے لچی نبی علیہ السلام تا اللہ دا دعایی وشی دا صدا پارا چا دا عذاب خطرناکی پا معلوم سی دا آغا آغا دیر شدت پا معلوم سی اوس دا غا زیاد سخه چه بیا ورنی سی دا غا ننیویم آیات سخه بیا تر یو سلو پینز لسم آیات پوری چی تقریبا دا صورت پای بار رازی تر آغا طول زیاد پوری چی بیا دی آغا بیا دا غا دا حشر و دا بعث بعد الموت دا جی اثبات خوادی وسو پا دا مخ کی نو اوس یا تفصیل کی چی دا سر کم حالات کی دا بعث چی رازی خبر په اوسه اثبات خو کې وسو چې دا خو را روان دي د بعث بعد الموت په درو د لایلو پرون سی او شي الله پاک دا کار کوي شنو بعث ولې نس کوي چې دا کار کوي شنو بعث ولې نس کوي درې د لایلو پرون کې سی او اوس د بعث تفصیل کې هغه خماز اجمالا اثبات وسې تفصیل کې چې دا سره کم کیږي دا کم کم حالات برازي څنګه کیفیت برازي دا خبره وس بیان تر یو سره 15 مو پورې اگر چې موږ درس درې سره 15 مو پورې نه دي څلرم دغه پوری دی خو در اغه ځای ګرځ دا یو مضمون دی الله دې شکر مای وای نو دغه دلائل چې دلته وس پیش سو د پاره د اثبات د بعث او دا د عذاب تحویل ام دش بیان شو چې دا دونه هولناک عذاب دی چې رسول تعالی را پکې ته پناز نیو غواړي نو دی به ایمان راوړي یا ایمان نه راوړي دا سړی نه په دغه دلائل باندې دی قانع کیږي نه د دغه عذاب بیریږي دی ایمان نه راوړي تر څو وخت حتی اذا جاء احدهم الموت دغه حتاچ دی تر جمع مخکې مش کوم خبره کښې شو چې دی پر دغه بعث بعد الموت ایمان نه راوړي اگر چې تا دلائل پر ویل چې دا ثابت دی اگر چې تا عذاب وکړي چې څوک دا نه مني هغه د عذاب بیان دی وکړي چې دغه سخت عذاب راځي دی ته وګوري پر هغه سربېره ایمان نه راوړي نو تر څه وخته یې نه راوړي حتی تر هغه وخت دی ایمان نه راوړي دغه دلایلو ته سر نه کښته کوي نه قانع کیږي اذا هغه وخت جاء چې راشي احدهم ویوته د دوی الموت و مرګ ورته راشي تر هغه وخت چې هر وخت یې ملک الموت او د هغه لشکرې په سترګو ولیدې چې دا د روح مې وړي دلته به نو د ده باره سترګې خلاصې چې اوی هغه د نبي علیه السلام خبرې خو حق دی چې داسې ملک الموت دی باره بیا برزخ دی بیا نو آخرت دی دی هغه وخت باره قانع کیږي تر هغه راودې خواته چې خپله دته ملک الموت راغلی نه وي دی په جه دلایلو په جه عذاب په جه دی بند لا نه دي د ده عناد د ده حسد د ده دا جهالت دغونه ډېر دي نو موږ د حتی د مخه کومه خبره کښې شول چې دی په جه دلایل قانع نه دی ایمان نه راوړي حتی تر هغه تر کومه اذا هم هغه وخت جاء چې راسه احدهم ویوته د دوی الموت و مرګ قاله دلته نو دی باره وایي رب ارجعون رب ای رب زما ارجعون تاسو موږ راجع کړئ بېرته کنه دی خو لا در وسه مړ سوی نه دی مازی زکندن دی نو راجع خدا مانه چې پلا مړ شي مانه بیرته می ژوندې کې دلته د رجوع معنا نو تاخیر دی چې الله پاک وس الله مر تاخر چې سو کال لا ژوند راک د ارجعون معنا نو دلته په جاز کې دا نه مانه چې ما ژوند ته وګرځو مانه ژوند راک مرګ زس مؤخره ک ا تعبیر پر رجوع ځنی وکي دلته به دی بلی خبرې تم پام شي ملاکاری نو قال دی په دغه وخت کوي چې ربي از ما رب ارجعون تاسو موږ وګرځوئ و ژوند ته معنا ټیم راکه مرګ مره لره راکوه ارجعون دا خو د امر صیغه ده د جمع نو دا خو امر خو حاضر امر دی مخاطب دی خطاب صیغه ده په دې ځای کې نو د الله تعالی د پاره چې الله د خپل ځانه څه تعبیر کوي په جامه تعبیر نه کوي انا نحن نزلنا الذکر انا بشک موږ و نحن موږ برای با کفار و نبی علیه السلام خواه دی خدای لاده جمعی سیغی استعمالی چه شرکان یا نوی نوی دیول چه مش بلوم دار شرکان داری نو دو غورت خدا دی چه الله خود احترام دا پاره د خپل ځان احترام او تعظیم کوي بروی موږ یو څوک چې ډیر محترم موږ هغه ته د جمع سره استعمالو لکه مثلا یو وزیر راس یا پاچا راس د خلک څورته وای صاحب تاسو دلته مهرباني وکړئ نو دی خو یو دی تول تاسو ورته وای چې معنا ته پر ما دونه قدرمن یې لکه سل خلک چې راغلي دا رقم نو د الله تعالی څخه د متکلم په صورت کې چې الله خپل تعبیر کوي خو د نحنو د انا صیغې استعمالیږي نو څوک څوک برای د مخاطب په حالت کې الله ته د تاسو خطاب نه کیږي بندگانو ته کیږي د ازای دلیل چې دغه دی الله ته د تاسو خطاب سوی دی په مخاطب کې الله ته ویل کیږي چې تاسو خو ارجعون د جمع صیغه ده نو قال دغه کافر وای په دغه وخت کې دی دغونه د احترامه ډک سي الله ته احترام ورکوي چې الله ته د جمع سغه استعمال دی ربې از ما ربه ارجعون تاسو موږ بیرته وګرځوئ دا ژوند راکه را اوږده که ما موږ کوله مه په دغه وخت کې ولې مې وګرځوئ ولې بیرته ژوند راکه وم لعلي شایي چې زه به اعملو عمل وکم صالحا صالح عمل شایسته عمل فيما په هغه دنیا کې ترکتو چې ما پرې ایښې ده نو دغه دنیا چې اوس ما پرېښته مخ پر آخرت څنګه روان یم زکندن مې دی بیرته چې مې هغې دنیا ته ور وګرځې دا پلا به نو زه شایسته عمل وکړم دا به داسې ایمان راوړم دا رقم به د رسول علیه السلام انقیاد کوم چې بالا به خلق راته اریان شي. الله پاک سورته کلا داسې امکان ګرسره نه لري. ولې خو الله پاک هلته وایي ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. الله پاک به هیڅکله نفس ته تأخیر ورنکړي چیم به ورنکړي چې اجل یې راغلی. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بل آيات بعد رقم واي فدا آيات كي بعد رقم واي إذا وسمى ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذ كرب ألا تأخر ويربس لك ورش أجال يا راسي نشعلا واي ما داو عجيب كيري توز دا زكندن پر حال برت چطي غوالي چما إلاكا چه دنيا تاو لارسم زبا دير نيك عملون وكم زبا در رسول عليه السلام خبري ومنم بعث بعد الموت ومنم مبارا خود دس و داس وش ملك الموت كي وجدي نو دا كلا فمعنا خطيس فيجي كلا چه ده لك مش یو چاته چپک بس معنا دا ستا خبر دا رکب نکیر کلا په عربی کې دا قصه ده چې کلا هیڅ کله داسې نکیر چپک وای دا خواستونه اوس ماته مکه وشل ته زکندن په حالت کې ته وای چې رب ارجعون رب ایر بس ما ارجعون تاسو ما بیرته و دنیا ته وګرځوي چې امرک ول لعل شای ز اعمل عملکم صالحا صالح عمل فيما فاغ ژوند کې د دنیا ترکتو چې ما پرېښه د اوس خدایم ځنی را روان یم چې حالت مې وګرځي بیرته به شعمل وکم. الله په کوم خبر را درو کې کلا داسې امکان نلشت بزی نو دی ولی دا خبره کی انها بشک دا خبر کلمتون دا یو کلمه ده دا یو خبره ده هو چې دی قائل او ها و یم کی د جدی دا نو ما ز دخلی باب الله جی خلک و دخلی بڑا سونه دی کاجی وزلت دی دا خبره کی چې لکړی ما بس غلاوی دا امکان رښتی برته ولاړ سي آیاتونه په ډاک چې طبیعت لای نه سي چې مرګ را لای بیا ټیم نه سي چې تا کی درلار درکی او ته وز دا درخواست پېشه لکه پر یو چا چې د اعدام امر راوتلی هغه کې خو لاګایګی عفو راځي یا چې هغه د کوم څوک چې د قصاص مستحق دی هغه عفو نه کوي دی نو باچا ته وایي باچا صاحب دا پلان مې معاف کړ ستا والد صاحب کیسه کوره دلته یو غل نیولی و هغه چې اعدامه نو یو وخت کې په جیب کې پنسوره شریفه اچولې ده نو قومندان ته به راودردی چې اعدام کې خېږي بره د دا پنسوروي مدرور ته ما دا پلان مې علاقه بیا ولاکه غلا کړم هغه ماته په څه زحمت نیولې په دغه پنسوره چې زما قسمې کې دی مونږ پرېږدم چې ګرده کندهار ساتس په ولاړو ولاړو نه خلکو ستاسو تجارت کولی شو نه ماښام بېدېدلی شو او ما په څه زحمت وته نیولې ما په تا پسې میاشت میاشت وي اوس ستا پنسوره راخستې د پنسوره شریفه دې په یاس وي دا پنسوره وری وګورم ما هیلک هغه په دغه پنسوره مې دې قسمې کته زما سره ولاړ سه نو الله عز و جل دا ستا خبرې دغه رقم دي چې کدا ما زه د خپلې خبرې نور ځای نه نیسې په سلام وتلې ده زه دغه سه علاوه انها به شک دغه خبره چې دغه کاپیرې په دغه وخت کې کېد زکندن کلمتون دا یو خبره ده هو چې دای قائل و یم کی هدا جه خبر دی حقیقت نور نلری شود نلری دا خبره چې داخله وی دی دا کار شود نلری چې وږي سم دام شود نلری مازی خبره ده په خوله کې راوړي ولا نلری الا یا وجوای و من ورائهم ومختدتی برزخ یو پرده ده الا یوم تر اغه ورځ پور یو بعصون چې دی برت راجوند کیږي دا دار کم دروازه ده چې سړی په دا ځای ورننه وتی دروازه پسې بنده سي بیا راوتای نه سي راتلای نه سي تر هغه وخته چې بیا بیرته هغه د قامت په ورځ دو او مار د سور شپې په کې بیا به تر اوسه دا دغه رقم ځای دی ته اوس دلته چټي غواړي چې ولاړ سم دا د اچا د پاره چې تللی دی بیا نه دی راغلی دا دغه سي دروازه ده د وراء تور ته جمله ملاقاتي پامې وراء وې د فعال وزن دی لام کلمه نو یا حمزه ده وراء یا د لام کلمه یې ده وراء ورا چې دی خبره یې په پای کې حمزه لکه دا خبره چې سیب وای کی او یې په پای کې یې لکه دا چې نور عام علما کې چې دا په پای کې یې ده وس خو دا ورا اتوري راغلی دی ورا ادوی ترجمه لري کز ما خبره ته متوجه شه ورسته ته ام وای و مخت ام وای وای دا د ازداد څخه دی په عربی کې دیس کلمات دی وای دا د ازداد څخه ده لکه خپل د قرو اتوري په قران کریم کې نه دی راغلی هغه د قرو اتوري چې دی خو د قر اجامه ده قر او حیستم وای و تخرت ام وای شزه مریض سیمه قر ابولی چپاک سیمه قر ابولی نو وای دا توری د ازداد څخه دی دا ورا توریم د ازداد څخه دی شاته وای مختم وای پدا ځکه د مخ معنا ده علاوه دې ته د په مخ کې چدی څوک ولاړ دی بار د برزخ ولاړ دی دا پردا ولاړ دی دا مرګ دغه پردا ته ور داخله سولې بیا را وتل نست ته د کمی خوا چټی غواړي چې د دنیا ته زم بار بر نیک نیک اعمالونه وکم و من ورائهم و مختد دی چې دی راځي برزخون برزخ دی برزخ دغه پردې ته وای د کپدا ځکه پردا جار کینو د اخو د جې خاطر منځ دا برزخ دا سړی چې مړ شي بیا تر هغه وخته پورې چې بیرته دو عمر د سور شپلی ویل کې دې ته د برزخ دنیا وای. یو خدای دنیا د چې وس ژوند پکې کو یو چې د سړی سا وختله دغه سا چې وخی جباره کدی په قبر کې دی دی کده چغال په ناس کې دی کده شرمش په ناس کې دی کټو پسانو خوړلې دی د روح برزخ ته ولاړ. په خبره پوسې لکه موږ وایو چې عذاب قبر معنا د برزخ عذاب خامخا خو ګرد انسان په قبر کې نهږي که ته وکه دی مرغان وخوري د عذاب څه د قبر خلاص دی نه دی خلاص که هم قبر نه لري قبر نه لري قبر خو معنا برزخ برزخ دغه د مابینځ درجه ده ګواکې د انسان زندګي درې خانې سو اوله خانه یې د دنیا ده دویمه خانه یې د برزخ ده درېیمه خانه یې د اخرت ده. اخرت د دویمې شپلې څه شروع کېږي داسې نه دی چې اخرت ته دغه ځای شروع شو ان په برزخ کې د هغه قیامت او د اخرت یو څه څه لامی و نقش است چې د عبارت دلته ویني دغه خبره کې نو دلته د برزخ توري چې ذکر شو د برزخ څه د ما بین درجه مراسو چې دا خو بل پرده ده دلته تر دې ته کله راوتلی شي دا تر څه وخت د برزخ نه سرت له اله یوم یبعثون اله یوم تر هغه ورځې پورې یبعثون چې د بیر تر پاسول کیږي. د دې ځای څخه یو بل خبر هم ثابت شو ملا قاری په دایندوانو کې ځینې انسانان دي په دایندوانو کې دی عقیده د تناسخ لري تناسخ وجه ته وای چې سړی مړ شي بره دا د روح د سند چې برزخ ته ولاړی د روح بیا الله تعالی د بل حیوان سره ملګری کی د بل انسان سره ملګری کی څه معنا یو سړی دا دی مړ شي د ډیر ښه عملونه کول نو دغه عملو بداله څنګه ورکی بره دا د روح چې بل پلا یو پاچا زیږ د مور څخه دا د روح دغه سره ملګری کی بس هغه چې د پاچې ژوند کې خوندونه پر اخر دا دغه بدلاله او کی چاته څنګه ش ژوند کا دغه بچا که بیا ظلمونه کوله بره کدا بچا مړ کی دی بل پلا بیا د روح د ګلی د سپی سره ملګری کی سپی زیږ د روح سره ملګری کی هغه نو کښیانې په ډبر ولې پلانې ولې د عذاب کړي دا د دې عقیده ده په وطن کې به داره کمو ده د تناسخ عقیده خو د هندوانو درلودل ادی به بره چارسو ته راغله خلکو به دا کپسان د مرغانو ډک کړي وه نو ده به بره ول دا مرغیانې ګرده په څو وکړي خلاصونه سبا بیا و په 1500 بره بیا ولبه لازم ماشي بره بیا نو یوای لکه ولد څه د پاره ول نه باید که زما د پلار روح بده چغو کده یو سر ملګری سوی یا زما د نیکه روح سر ملګری سوی نو د خپل نیکه او د خپل بابا خو به آزاد کوم د کښنی د لاس بیا وکړم انو د کنده د کښنیانو کار ده او تله به جوړان بینی ول شي بینی ول سر بدل ته ناس او یوندو به پراوتی په څو کې ګرځه څو د نیجه سل د نه دوغل بره بیا پور ګرځي بیا لکړه د ته بیا بي سی ور لره ورکړه هغه د تناسخ عقیده دا با کله دا نه ده الله وای دی چې ولاړی بیا نه راځي بیا پر دې دنیا ژوند نسی کولی اله یوم یبعثون تر هغه وخته چې راپاڅول کیږي دا خو غلطه ده چې ته بابا مړ شو روح یې د سپي سره ملګری شو یا روح د باچا سره ملګری شو یا روح د مینا سره ملګری شو یا د شنتوپک سره ملګری شو دا باچله عقیده ده دغه ځای دلیل دی ویني تناسخ ختم په اسلام کې ده پالتو عقیده ده د هندوانو شرکي عقیده ده نو الله پاک دغه سی وای چې د دې و مختبر زخ دی راتلای نسی الایو متر هغه ورځ پر یو بعثون چې بیرته راځوندې کیږي تر هغه وخت بیا دی په دنیا کې ژوندګي نسی کولای چې راځي او کله تناسخ په اخته داسو قیل نو خاغ دی بابا اوس په دنیا کې ژوند کی مګر و د چوکې په صورت کې دی د سپې په صورت کې دی په بل صورت کې دی فشال فق داخ یو حال بیان کی چې د ماجد زکندنه ور شروع کیږي چې دا د بعث بعد الموت حالات شروع د چاڅ کیږي د زکندنه خدای مقدمات کی په دغه وخت کې به د آلات چې تاسو موږ بیرته دنیا ته وګورئ چې شامل وک مالا دا ماجد خپل خبرې چې دا شود نه لري ګسره کیږي فاذا هغه وخت نو فخ چې فکر سی په سورې په شپې لیک او غدو امه شپې لی یادی هغه حالت د اخرت وسوارلی علاوه چې بیا په شپې لی کې پوس سره کمی فلا انساب بینهم یومئذ فلا انساب هیڅ قرابتونه ورشکه نسته بینهم ما بینس کې د یومئذ په دغه ورځ کې ولا یتسالون او نه بده یو بل پشتنه وي په دنیا کې خو عادت داره کم دی چې خبردارالی چې مثلا د اکا د زوی پر کور یې غلو عمله کړې ده انو چې دا تربرون و قریبان یې ګرده په ځغاسته دوري ورزغلي ولی براوی د از ما قریب دی دا کازو می دی تربور می دی نو چه پا دا ورس پا شوار رسم پا کم ورس پا شوار رسم علاوی چه کم وقت دا سرش پیلوی پوسی چه دی را پورت سی خونو دا رخت بزی سوال و جواب تا بزی دلت قرابتون ختم دی دی ایتو کروشن و بلر بزی بل خو بیا دا دی چه چاته مشکل پیش سنه خلق چلو و روانی سایب سنگ در بانی تیار است ولی خدای جه خیر کنو دی سنگ و دا پشتنی دی علت دا پشتن ام نسر کولگیش آریو پا خوال زمسی آریانی نه پلار پیادی نه بل پیادی نه بل پیادی